Shalom everyone, this is Kobe from Orphaned Land and you're listening to Borrachos de Música. Salutacions companys alcohòlics musicals, benvinguts al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre perquè està fet per dos músics, Salva López, cantant i guitarrista de la gran banda de rock Ignitium. Ei, què tal? Com estem? Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda de rock Ignitium. Presente i molt excitat perquè avui tenim programar-ho. És un programa més, però no un programa qualsevol. No, perquè avui parlarem, per fi, del Peter Gabriel, el gran Peter Gabriel. És una de les grans veus del rock. Sí, sí, és veritat, és veritat. Quan vam fer el programa de veus del rock, no... Una veu curiosa, jo vull comentar moltes coses de la veu d'en Peter Gabriel, Fantàstic. Perquè hi ha tantes coses per dir del Peter i m'alegro que tingui el seu programa dedicat a ell mateix. Se'l mereix des de fa molt de temps. Li devíem, un Borratxos de Música, sí, al Peter Gabriel. Sí, sí, tots els nostres estimats oients saben que poden consultar els programes que vam dedicar a Genesis en el nostre blog, borratxos.blogspot.com. I allà, doncs, hi va haver una trilogia dedicada a l'època Peter Gabriel al front de la banda Genesis. Així que avui ens centrarem a la seva carrera en solitari, un cop va abandonar la banda. Que a més, també recordem que vam fer un programa fa poc que vas fer tu, d'ex-Genesis, i que vam posar una cançó d'en Peter Gabriel, però la vam tallar de seguida i vaig un moment, clar, que tindrà el seu programa. Clar, era para la cinta, clar. perquè el Peter no podia anar allà ficat amb el mateix sac, allò com si fos... No, el Peter necessita el seu propi espai i necessita brillar amb llum pròpia perquè és una estrella. Has vist que hem portat la cosa? Fantàstic. Molt bé, doncs ràpidament, Peter Gabriel, no nos vayamos por las ramas. Gabriel va néixer a Surrey, Inglaterra, ho hem dit 20 vegades perquè tots els programes de Genesis ho hem dit. En fi, fill d'una família bé, diguem, no va tenir problemes, no era pobre ni menjava excrementos ni nada. Era, no, vull dir... Sí, no va passar penúries... No, va anar a la exclusiva Charterhouse School, on va conèixer els seus companys de Genesis, va formar la banda Genesis, va triomfar por todo lo alto, i l'any 75 va decidir que ja, si de cas ja... que ja ho deixaríem córrer, que si eso ya eso, que no? Si eso ya eso, i va voler iniciar una carrera en solitari. Aquí podríem fer potser el primer comentari que ja el vam esbossar en el programa d'exmembres de Genesis, i és que Peter Gabriel abandona Genesis, i una de les explicacions que habitualment es dona a les biografies, als llibres, una de les explicacions és que el Peter Gabriel volia fer música més complicada, sí, i volia aprofundir més progressiu, més pro, volia aprofundir en aquells, tan, recordes, aquells arguments tan críptics com el de l'Am en Broadway, que era molt críptic, ningú ho entenia, no? Ja sé per on vas, company. Sí, clar, exacte. De fet, ho vas dir tu, no? De fet, si vols, explica-ho tu i presenta la cançó que sentirem. Sí, però sí. És ben bé això el que jo volia dir. Bueno, bàsicament és això, no? Que tothom esperava que quan, un cop fora de Genesis, doncs a veure què ens explicava, quins nous enigmes ens portava, clar, en Peter Gabriel, clar. I Peter Gabriel va aparèixer amb això. Connection, I Bueno, i amb aquesta cançoneta tan divertida i tan aparentment superficial, sí, ens sorprenia, sí, sí, un Peter Gabriel que s'havia escapat de Genesis per aprofundir més, per aprofundir en terrenys més foscos, no? Salisbury Hill va ser el primer èxit en solitari de Peter Gabriel. Aquest tema pertany al seu primer àlbum de 1977. I vaja, t'haig de dir que la lletra de la cançó parla, és autobiogràfica i parla dels seus sentiments, de les seves sensacions al deixar Genesis. Uh-huh. Parla climbing up on Salisbury Hill, per ell va ser com pujar una muntanya una mica dura, però que després es veia un paisatge prometedor i, uh-huh, i se n'anava cap allà i tot això. Llavors, bueno, realment no es pot dir que fos... Sí, de nou la música és teràpia. Ui, pel Peter ho ha sigut al llarg... Sí, pel Peter ho ha sigut al llarg de la seva carrera moltíssim, moltíssim. Parlarem, ara acto seguido parlarem, perquè sí que va utilitzar les cançons per expressar i per treure de dintre alguns dimonis. Mm-hmm. Alguns dimonis, efectivament. Bé, hem de començar dient, per simplificar una mica... Bueno, per simplificar, no? És que és així, no? De fet, però perquè bé, per poder d'alguna manera estructurar la carrera en solitari del Peter Gabriel, que no va voler posar títol a cap dels seus primers 4 àlbums, vale? Succeeix que... El rotllo Led Zeppelin. Sí, mira, una va dir rotllo Led Zeppelin o Chicago, tants grups que hem comentat que enumeraven els àlbums. Però sí, que... Chicago, sí, Chicago, sí. Tenia 30, Chicago, sí. 32. Però veuràs, és que el Peter ni els numera, o sigui, és que no, o sigui, no tenen cap títol, vale? Llavors, com podem, els mortals, com podem... el de l'any... Clar, quan ens referim al disc, com ens referim, no? Doncs, efectivament, s'ha utilitzat la numeració. Parlem del Peter Gabriel 1, del 2, del 3, del 4, estem parlant dels 4 primers discos, O bé, entre els fans ha sorgit espontàniament la cosa d'anomenar-los per lo que es veu a la portada del disc. Ah, vale. Llavors, al primer disc li diuen Car, perquè surt el Peter Gabriel a dintre d'un cotxe de color blau i amb la pluja i tal. Al segon li diuen Scratch, perquè surt la cara del Peter Gabriel com amb una rascada. Scratch, uh-huh, és com un arañazo, sí, sí, sí. Té la galta com, sí, sí, la cara, sí, com un arañazo. I el tercer se li diu Melt, perquè surt la seva imatge com fonent-se, no? Exacte. Uh-huh. Llavors Car, Scratch, Melt serien els noms pels 3 primers discos. Uh-huh. El quart disc se li diu Security. Se li diu Security perquè de fet se'n diu. A Estats Units, la discogràfica Geffen va obligar, diguem, entre cometes, al Peter a posar un títol a l'àlbum. Vale? Li va dir, nen, has de posar un títol al disc, al quart disc. I llavors a Estats Units va sortir amb el títol de Security. Clar, és que si no, o sigui, no només tu que ets un tio que vol comprar el disc, és que el de la botiga com te l'encarrega, tio? O sigui, el catàleg, quin saps? Home, suposo que per l'any, sí, no sé. Saps? Fins en aquell moment no, perquè no hi havia catàlegs informàtics, no hi havia aquestes coses, però avui en dia, com, sí, busques un disc de Peter Gabriel que no té referència i no té nom? Els catàlegs habituals apareix com PG, Peter Gabriel, PG 1, 2, 3, 4. Però no perquè fos el nom oficial de l'àlbum, sinó que realment no... És la manera de classificar-lo per, sí, sí, sí, sí, sí, per poder-lo trobar. No? Doncs ell ho va fer així. Els 4 primers no els va voler posar nom i va ser així. I llavors, a partir del quart, Peter Gabriel utilitza sèries de dues lletres, paraules de dues lletres, en els seus pròxims 3 àlbums, que són Sou, As i Up. Vale? Utilitza, o sigui, els 4 primers no tenen nom i els 3 següents, o sigui, tio, economitza lletres de títols, economitza lletres com si li anés la seva fortuna. Exacte. A partir del 5è va dir, vale, d'acord, li poso noms, però només dues lletres. Sou, As i Up. Bueno, i un dels últims que té es diu Obo, no? Que ja té 3, sí, lletres, no? Sí, correcte. El que passa que Obo, bueno, ja ho explicarem, és un espectacle que es feia, ell va posar música, però no era ben bé un àlbum d'estudi seu a l'uso, no? Diguem. Però bueno, espero que puguem arribar fins a aquestes coses tan actuals. De moment estàvem a l'any 77, havia tret el primer disc. El segon LP de Peter Gabriel és produït a l'any 78. El produeix el Robert Fripp, que era el guitarrista i principal compositor de King Crimson. El de, sí, Frippertronic, sí, que és un pedal que es va inventar ell, Frippertronic. Sí, sí, sí, i és un megacrac. El segon, no, és veritat, jo adoro King Crimson, realment és una banda increïble. Mira, saps qui està tocant ara com a segon bateria de King Crimson? Hòstia, ara he perdut la pista fa temps. No tinc, doncs el Gavin Harris, que és la bateria de Porcupine Tree. Ah, mira, veus? Hòstia, sí. Mira, doncs és molt interessant de saber. Sí, sí. Home, entre cracs del proc, ells s'entenen entre ells, són una tribu. Són homologables, sí. Segon bateria, segon bateria. Segon bateria. No titular, diguéssim. Molt bé, molt bé. Continuo amb el Peter. Sí, sí, segon LP, any 78, el productor era Robert Fripp. Aquest àlbum va ser més fosc i més experimental que el primer. Va rebre unes crítiques bastant bones, però no va tenir cap gran èxit. ¿Vale? No hi ha cap hit. No posarem cap cançó del segon LP. Però sí que escoltarem una cançó del tercer. El tercer és de l'any 1980 i és quan comença a tenir èxit el Peter Gabriel, no? Amb el tercer àlbum en solitari. És com quan comença a despegar. Molts em diuen que va començar l'espurna que va significar l'èxit pel Peter Gabriel va ser el seu interès per la tecnologia i per aplicar la tecnologia en la música. Va començar a experimentar amb els samplers, va començar a fer cosetes que van enriquir molt la seva proposta musical. Una vegada un fan de Peter Gabriel em va dir que era el músic més innovador que havia existit mai a nivell, bueno, suposo que es referia a aquesta mena de coses, no? De segurament. Com havia volgut integrar la tecnologia a la música. No sé si el que més, però sens dubte un dels que més segur, no? Aquest tercer disc a més compta amb l'alicient de que el Phil Collins toca la bateria a diversos temes i ho fa d'una manera molt especial. Jo abans de començar el programa te n'he estat parlant, m'agradaria que els expliquessis als nostres oients què és això que feia el Phil Collins, que era el Reverse Gated Cymbal-less Drum Kit Sound. En fi, bueno, mira, en el món de l'enginyeria de so, doncs s'han inventat molts efectes, des de la veu que sentíem en un programa de grans veus del rock, de la veu de l'Elvis Presley, que tenia com una mena d'eco molt proper que li donava la veu, doncs, més brillantor i més presència, no? Això seria un efecte. I en el món de les bateries i en el món de les guitarres elèctriques també, sobretot, hi ha una cosa que es diu gate, que vol dir porta, vale? Una porta de soroll, que és com si quan hi ha soroll tu tanques la porta i quan no hi ha soroll perquè hi ha una nota que està sonant, obres la porta, vale? Amigo. Això funciona així. Llavors, perquè què passa? Que tu defineixes què és soroll, o sigui, a partir d'un nivell de volum de la senyal acústica, tu dius, el que estigui per sota d'aquest nivell, tanques la porta i que no passi res, saps? Llavors vol dir que talles les senyals i només deixes passar la senyal que està per sobre d'un cert volum. I això, que sembla una xorrada, serveix per generar una sèrie d'efectes que quan toques percussions o toques una guitarra elèctrica, doncs fa un efecte molt, molt curiós. Jo, que ara fa poc m'he comprat un catxarret d'aquests d'efectes per guitarra elèctrica, doncs he descobert les virtuts de les portes aquestes. I és fantàstic, perquè tu tens la teva guitarra elèctrica penjada i mentre tu no toquis res, no sona res, saps? Perquè les guitarres elèctriques fan molt, molt de soroll. Si les deixes anar i no tens una porta, comencen a fer tota mena de sorolls elèctrics, sí, no? Sí, i en canvi, si tens una porta, això no se sent. I el moment en què dones a una corda, sona la nota. Amigo. Clar, però llavors què passa? Que no pots deixar que aquella nota es perdi de so, o sigui, soni fins que s'apagui del tot, perquè hi haurà un moment que baixarà per sota de l'umbral que li has posat i la porta es tancarà i es tallarà la nota de cop, no? Llavors, en les bateries, això també té el River Gate. No era Reverse Gate, eh? Això deu ser Reverb Gate. Ah, no sé, noi, aquí posa Reverse Gate. Sí, però crec que està equivocat. Pot ser. Està equivocat i això és un Reverb Gate, que vol dir una porta amb una reverberació. Amigo. Què vol dir? Que quan es tanca la porta ja no se sent el so original, sinó se sent la reverberació del so original. I això genera un efecte superguapo, que la música que tu tens molt sentit, però clar, com que ningú t'ha identificat, això que estàs sentint és un Reverb Gate, no saps què és, però tu el tens molt clar, aquest so. T'ho asseguro, perquè és molt clar. Et sembla que escoltem un tema amb aquest Reverb Gate de bateria, perquè el Phil Collins es deixa reconèixer en aquest disc del Peter Gabriel. El Phil Collins va utilitzar aquest Reverb Gate al seu famós tema In The Air Tonight, que és aquella bateria que fa allò del tu tu tu tu tu tu tu tu, allò tan conegut, allò està amb aquell efecte, allò està fet amb aquest efecte. Doncs aquest tercer LP de Peter Gabriel, de l'any 80, haig de dir que bueno, va ser un disc que va tenir alguns èxits ja entrant a les llistes d'Estats Units i de UK, amb el tema Biko, per exemple, dedicat a l'activista, dedicat a l'activista sud-africà. El tema Games Without Frontiers també va ser un single i va ser bastant exitós, però jo he triat perquè escoltem el tema No Self Control, on toca la guitarra el Robert Fripp, toca la bateria el Phil Collins i fixa't, No Self Control, fixa't quin tema més guapo, perquè quan entra la bateria, de cop i volta, dius, hòstia, és el Phil Collins, no pot ser cap altre. Hi ha uns redobles, hi ha unes coses... És ell. És ell, no? I mira, m'agrada molt i vull compartir-ho amb tots vosaltres. Des del tercer àlbum del Peter Gabriel, 1980, No Self Control. Thank you. get some food. I'm so hungry all the time. I don't know how to stop. I don't know how to stop. Gotta get some sleep. I'm so nervous in the night. And I don't know how to stop. I don't know how to stop. I don't know how to stop. Gone too far, much too far I've gone this time. Don't wanna think what I've done. Cause I don't know how to stop. I don't know how to stop. There are always little silences. Què t'ha semblat el Phil Collins? És curiosíssim, no? Sentir una bateria que no té plats, no? Que és l'altra cosa que no hem dit, no? D'aquesta bateria, que a part del Rivergate aquest, sí, és que no tenia plats. No té plats. I llavors dona una sonoritat que al Peter Gabriel li va interessar molt a partir d'aquí, que va ser és un so una mica com africà, no? Un so, són com uns tam-tams. Clar, no? És que els tam-tams africans no hi ha plats. Clar, no hi ha plats. Aleshores, el Peter Gabriel es va interessar després molt per això. Ara a continuació en parlarem, eh? Però bueno, això era el tercer disc del Peter Gabriel. Tenia coses tan interessants com aquesta, un disc molt recomanable i que, deixa'm dir, que va arribar a número 1 a les llistes de UK, o sigui que poca conya amb el tercer àlbum de Peter Gabriel. El quart àlbum, l'últim que no té títol, tot i que als Estats Units se li va dir Security. El quart àlbum és de l'any 82 i també necessito de la teva sapiència en tecnologia, Salva, perquè m'has d'ajudar a explicar als nostres oients què és això del Fairlight CMI Sampling Computer que va utilitzar. Perquè Peter Gabriel va continuar aprofundint en l'ús de la tecnologia aplicat a la música. Clar. I va ser un innovador perquè va ser dels primers en utilitzar aquest catxarro del qual tu explicaràs les propietats. Sí, és un sampler. Un sampler vol dir, en aquell moment era un computador samplejador, és a dir, un sampler vol dir una cosa que gestiona samples, i samples vol dir mostres. Llavors, és com si jo gravo, imagina't, aquí tenim un got, oi? Tenim, sí, aquí un got a l'estudi, i jo gravo aquest soroll, vale? Ah, és un drink d'un ping, vale? Sí. Tornem a fer? Sí, espera, mira. Ah. No, no, això ha sigut un brindis, però... Vale? Això és, li he donat un cop amb el dit. Vale. Això ho gravem i això és una mostra, un sample. Llavors ara això ho agafem i li estirem la seva longitud d'ona i l'estirem cap aquí i cap allà i el despleguem per tot un teclat. De manera que jo aquest ding que acabo de fer, que correspondria a una nota, imagina que això és un do 4, per exemple, doncs si això és un sampler, aquest do 4 l'estiro i el col·loco a la resta de totes les altres tecles del teclat, de manera que jo puc tocar el piano i que sonin tots els sons que sonin siguin aquest ding en diferents notes. I això és un sampler. Vale? Llavors, sí, clar, sí, sí. El sample es va inventar a les voltes d'aquell, bueno, no sé si es va inventar, però es va començar a utilitzar musicalment en aquell moment, i llavors el Peter Gabriel va dir, ostres, quina cosa més interessant, puc gravar qualsevol so, bueno, no sé si qualsevol en aquell moment, però puc gravar sons i desplegar-los per un teclat i utilitzar-los per tocar, per generar nous sons de piano, no? O tocables a través d'un d'un teclat. I això és un sampler, llavors clar. Ell va utilitzar pues una cosa que en aquells dies era una cosa, diu aquí, extremadament cara. Sí, extremadament cara en aquells moments. Extremadament cara, no? Perquè clar, necessitava una tecnologia informàtica que en aquells moments no era gens assequible. No? Sí, doncs va ser una cosa molt novedosa i fixa't, a pesar d'això, aquest quart àlbum de Peter Gabriel doncs va ser molt ben rebut, va vendre molt bé, perquè mira, la gent va rebre molt bona predisposició a totes aquestes novetats que els oferia el Peter Gabriel, i va entrar al top 40 a Estats Units amb temes, mira, com el que estem sentint ara de fons està sonant Shock the Monkey, i això va ser single d'aquest disc i va pegar bastant fort, i fixa't, escoltem una estoneta com sona, és comercial però a la vegada molt novedós, penseu que era l'any 82 i això no ho feia ningú, Peter Gabriel. Uns sons molt moderns, no? Molt per l'època, molt innovadors, molt, guapo, molt tecnològics. Sí, Shock the Monkey, m'agrada molt, és una cançó molt xula. T'haig de dir que el seu videoclip, el videoclip de Shock the Monkey, va estar durant 9 setmanes al número 1 de l'MTV, començant potser ja el que seria una relació d'amor entre Peter Gabriel i els videoclips, perquè són molt recordats i molt, també molt novedosos. Sempre està a l'avantguarda en quant a imatge, els seus videoclips sempre van causar molt impacte. Jo recordo un especialment que sospito que avui en parlarem d'ell també. Ah, sí? Sí, Sledgehammer. Ah, Sledgehammer, més endavant, encara no arriba Sledgehammer. No adelantem aconteixements. No adelantem aconteixements, perquè de fet ara arriba un moment del programa en el que jo et dic, Salva, para la cinta, paremos màquines, perquè, és el punt per mi àlgid del programa. Ara, a continuació, a partir d'aquest moment, sonarà la meva cançó favorita del Peter Gabriel. Uh-huh. La meva cançó favorita del Peter Gabriel està en aquest quart disc. La teva favorita, ever. Ever, Peter Gabriel. Està en aquest quart disc, Security. La cançó es titula San Jacinto. Vale? San Jacinto. És un tema que m'arriba molt especialment, molt especialment. És un tema de pèls de punta i d'aquells d'escoltar-te el... Bueno, ara quan el posem, pugeu molt el volum de la ràdio i si podeu, doncs deixeu-vos emportar per aquesta música meravellosa. Haig de fer una petita explicació. I és que San Jacinto és un tema, Salva, que parla, atenció, és una experiència mística, musical, que explica el ritual iniciàtic d'un nadiu nord-americà que ha de sobreviure a la mossegada d'una serp de cascabell i abandonat al desert per convertir-se en guerrer. Vale? Això no ho dic jo. Bueno, ho dic jo perquè ho acabo de dir, però no és que ho digui jo. És que això ho explica el Peter Gabriel. Ara sentirem una perla negra, Salva, i és que t'he portat un petit fragment d'un concert, d'un bootleg, d'un concert pirata a Argentina l'any 2009, al qual el Peter Gabriel fa l'explicació d'aquesta cançó, d'aquest tema. Abans de tocar Sant Jacint. I explica el ritual aquest místic. Explica aquest ritual, però és que l'explica en castellà, perquè és argentina. Llavors, a continuació, escoltarem Peter Gabriel parlant en castellà, dirigint-se en castellà al públic argentí, explicant la història d'aquesta cançó de San Jacinto. Hace muchos años estábamos de tour por USA y conocí a un hombre que trabajaba como portero del Hotel Midwest. Mientras hablábamos, él se enteró que su departamento se estaba incendiando. Yo lo llevé porque él no tenía medios para llegar a su hogar. Él quiso rescatar su gato y sus posesiones. Cuando se dio cuenta que su gato había salido del lugar, abandonó el intento de rescatar sus cosas y nos quedamos hablando por horas. Me contó que era nativo americano, un indio de Arizona, y que cuando tenía 14 años se había iniciado como un guerrero bárbaro. Había sido llevado a una montaña por uno de los ancianos. Cuando llegaron a la cima, el anciano tomó su bolso, sacó una serpiente de cascabel que vertió todo su veneno en su brazo. Él fue abandonado por su cuenta, alucinando. Si después de semanas regresaba vivo, se convertiría en un guerrero bárbaro, si no, moriría. Esta fue la historia que inspiró San Jacinto. Espectacular, no? La història, la història de Sant Jacinto. Expliquem una mica, Salva, pels nostres oients, perquè potser no la, so, la qualitat del son era massa bona i llavors... No, però Déu-n'hi-do, que bé que parla. A veure, el Peter Gabriel és un tio famós, sí, perquè a cada país on va, suposo que es fa preparar una transcripció fonètica, mm-hmm, de coses que ell vol dir en l'idioma original de la terra on està cantant. Efectivament. I llavors el tio sempre parla amb el públic en el seu idioma, saps? I fa aquest esforç que és tan d'agrair. Tan d'agrair. El Peter Gabriel, sí, sí, sí, està fent l'esforç de parlar. Quan va venir a Barcelona va parlar en català, sí, clar, imagina't. Però fixa't, no només diu buenas noches, és que fixa't, no, l'explicació que acaba de fer. Ha explicat la història que inspiró Sant Jacinto. Exacte. Que traduïm del castellà perquè sí, sí, no s'apreciava, el son no era massa bo, no? Llavors, bueno, una mica ha dit que va conèixer fa molts anys, estava de tour per USA i va conèixer el portero de l'hotel Midwest, i aquest noi, el portero aquest, li va explicar que ell era un indio, era nativo americano, era un indio de Arizona, y digo, cuando tenía 14 años se había iniciado como guerrero, había sido llevado a una montaña por uno de los ancianos, y cuando llegaron a la cima, el anciano tomó su bolso, sacó una serpiente de cascabel y vertió todo su veneno en su brazo, ¿no? O sea, la serpiente le va a mossegar el braç en el indio americano. Bueno, no sé si el ritual deu ser que et mossega o que t'ho posen per la pell. Ah, no ho sé. Perquè si et mossega et pots morir, no? Sí. Clar. En canvi, si t'ho posen per la pell... Ah, potser sí. Segurament la teva pell, per capil·laritat, absorbeix part del verí, però no mores. Ja. Però, clar, al·lucines. Això ho desconec perquè el Peter ja no ho ha explicat, però vaja, el cas és que l'indio fue ahí abandonado por su cuenta, alucinando. Si después regresaba vivo, se convertiría en un guerrero bárbaro, y si no, moriría. I si no, moriría, sí, por el camino. I bueno. És un ritual iniciàtic. Déu-n'hi-do. Mira, la lletra de la cançó diu... La lletra, hi ha un moment cap al final que diu: "I me aferro a la línia, a la línia de la vida". Diu: "Me aferro a la línia", diu, ja veuràs com canta el Peter. Diu: "I hold the line". És brutal, eh? Diu: "Me aferro a la línia de fuerza que me empuja a través del miedo. San Jacinto, me aferro a la línia. La mordida venenosa y la oscuridad se apoderan de mi vista". Y llavors diu: "Las lágrimas escurren por mis mejillas hinchadas. Creo que estoy perdiendo. Me siento débil". Però al final diu: "Me aferro a la línia, San Jacinto. El águila amarilla baja del sol". És una cançó preciosa. Tacha ella com a últim comentari, que el Peter va comentar que aquest tema també metafòricament parla de com la civilització ha destruït els territoris dels indígenes nord-americans, ¿vale? O sigui, serveix tota aquesta història del rito iniciàtico i de que està l'indio, que està perdent la vida, està perdent les forces, però s'aferra, hold the line, és una mica metàfora d'això, de com la civilització ens hem carregat en aquest cas els territoris dels indígenes. Estava pensant, intentaré no allargar-me per no menjar-me el temps de música, però estava pensant que aquests rites, aquest mena de rites que es fan a tota la humanitat i a tot arreu, s'han deixat de fer ara en les nostres civilitzacions tan modernes i tan tecnocràtiques, no? Però en civilitzacions preindustrials com aquesta que em parlava, no? Dels indis americans, hi ha aquesta mena de celebracions que es diuen ritos de paso, que vol dir quan un nen arriba a una certa edat se li fa un rito de paso. Correcte. I en aquell rito de paso es converteix en un home de ple dret. Sí, sí, o sigui, sí, a la mateixa alçada que un altre que pugui tenir 24 anys, 10 anys més que ell, no? Que aquest tenia 14. No? Sí, sí, sí. I és, equival una mena com, equival com en jardineria a una poda, saps? Una poda, quan tu... Clar, una planta és un equilibri entre un sistema d'arrels i un sistema de fulles que estan aèries, no? Uh-huh. Quan podes les fulles, clar, com que s'ha creat un desequilibri, la planta que fa rebrota. Perquè clar, té moltes més arrels que no fulles, i clar, s'ha creat un desequilibri, llavors rebrota, tira més flors o dona més fruits. Sí, sí. I és, en la humanitat, un rito de passo és això, és et posen a l'umbral de la mort, que és com una poda, i si sobrevius a això et fas més fort. Clar, si saps? Sobrevius a això te vienes arriba, vaja, clar. Te vienes arriba. Sí, sí, sí. Si sobrevius al marido. Si sobrevius, ja estàs, no? Et sembla que escoltem San Jacinto? Hem fet una presentació, jo crec que... Espero no haver deixat el llistó massa alt, eh? He gestionat malament les expectatives, però... No, en sèrio, és un tema... Bueno, jo crec que el Peter aquí va estar magistral. San Jacinto. Oh, Yo... I hold the line, hold the line. És tan bonita, m'encanta aquest tema. Però fixa't que és molt necessari per poder apreciar la grandiositat, la brillantor d'aquesta música, saber d'on ve la història. O sigui, és tan important que hagis posat aquest tros d'en Peter Gabriel explicant això de, sí. Perquè això fa que sintonitzis amb la música. Sí. Si no, igual et passaria desapercebut, diries... No crec, perquè ja és una cançó que per si mateix ja brilla molt, però vull dir, sintonitzes molt més. Estic d'acord amb el que dius, tot i que realment jo primer vaig conèixer la cançó i després la història, però realment sí, estic totalment d'acord. Quan saps el que està dient i et col·loques allà l'ambient, el deserto d'Arizona i tal, jo que saps, vull dir, hòstia, que fort, no? I és com un... Vaja, si tens un moment místic, aquesta cançó és la ideal, és la cançó, sí, per posar-te de banda sonora aquells moments que tenim tots així una mica de comunió amb l'univers, no? Vaja, ja et dic, jo, a mi m'agrada molt. Espero que als nostres amics borratxos també els hagi agradat. I hem arribat al punt en el que un cop al mercat aquest quart àlbum, doncs el Peter Gabriel se'n va de gira i haig de dir que l'any 83 apareix al mercat l'LP Peter Gabriel Plays Live, que és un disc en directe molt recomanable, que serveix a la vegada de directe i de recopilatori, perquè evidentment en aquest directe doncs toca temes dels quatre àlbums que havia publicat fins a aquell moment, i on, permetem que digui, que hi ha una versió estel·lar de San Jacinto. Oh, també, tot s'ha de dir. O sigui que recomanable 100%, també per aquella època, l'any 82 en concret, va ser quan es va produir la famosa reunió Genesis amb Peter Gabriel al concert aquell benèfic que vam posar, te'n recordes? Sí. En el programa de Genesis vam posar un fragment, us rematem a tots en aquell programa perquè podríeu sentir el Peter Gabriel cantant amb la seva ex-banda, només per una nit, però vaja. I a partir d'allà, doncs, com dèiem, els LPs d'en Peter Gabriel doncs, tenien un nom amb dues lletres. Vale, a partir d'aquell moment, doncs, el següent àlbum, que va ser de l'any 86, es va titular Sou, S-O. I aquest disc, t'haig de dir, que va ser el que li va proporcionar la més gran popularitat, jo diria que de la seva carrera. Aquell disc que és el disc definitiu de Peter Gabriel. Vull dir, Sou li va reportar, vaja... tres singles al top 20 de UK, que van ser Sledgehammer, Big Time i Don't Give Up. En fi, té tot. Va arribar al número 4 al videoclip a UK, però va ser número 1 a Estats Units. En fi, estic llegint la llista, és que és llarguíssima. Ah, i això, molt bo. I el videoclip de Sledgehammer, que a més, per una broma tècnica ja se'ns ha colat algunes notes pel micro. Sí. No, bueno, ara el sentirem, un Sledgehammer. Deixa'm que et doni una dada que em va fer molta gràcia, i és que Sledgehammer va arribar al número 1 a Estats Units desbancant el Invisible Touch, és a dir, de Genesis. És a dir, el número 1 en aquell moment era Invisible Touch de Genesis, i Peter Gabriel va desbancar a la seva ex-banda, en una petita ironia. O sigui que bueno, va ser un disc molt exitós, totes les cançons són superconegudes. En fi, no sé, Salva, escoltem Sledgehammer i així ens ambientem amb aquest àlbum tan fantàstic. Could have a Sledgehammer, man. Sledgehammer, gran cançó. Oh, és un tamàs. De l'àlbum Sou de 1986, àlbum molt exitós. Mira, l'únic dolent que té aquest àlbum, m'hi t'haig de dir, tota la carrera de Peter Gabriel, és el baixista, que no val la pena. Perquè és molt... perquè li falten dits. Li falta, sí. Perquè en un accident se li van tallar 4 dits de cada mà i toca amb uns munyons. Toca con los muñones. Es diu Tony Levin. El baixista de Peter Gabriel, heu de saber que és el gran Tony Levin. Tony i Levin. Salva, m'has dit mentre sonava el tema que volies comentar alguna cosa, no? D'ell, sí, el Tony Levin és un baixista també super innovador. Espectacular. És espectacular. O sigui, ja ell com a persona, físicament, ja és un tio molt alt. Sí, no? Un tio que surt a l'escenari. Aquelles gabardines. Sí, sí, sí, unes gabardines que es converteixen en capes, sí, sí, no? Sí, sí. A més, es va pelat com el de la penya, eh? Totalment rapat. Totalment rapat. Sí, sí. Però amb bigoti. Amb bigoti, bigoti, amb bigoti poblat, sí. No? I llavors el Tony Levin surt a l'escenari i té aquella elegància, aquella majestuositat d'un rei, sí, saps? Sí, sí, sí, i amb el seu baix. És fantàstic, el Tony Levin és increïble. I és un tio que s'ha inventat una cosa que són uns pals, que, uns sticks, no? que se'ls enganxa als dos dits de tocar el baix, no? A l'índex i al cor, i llavors amb això colpeja les cordes del baix i aconsegueix un son molt més percussiu. Sí, sí, sí, sí. I bueno, és una de les innovacions que ell fa, no? Però també volia comentar sobre el Peter Gabriel, que el Peter Gabriel és un vocalista també molt curiós i molt interessant, perquè no vibra mai la veu. O sigui, mai farà un ah, ah, ah, ah. Mai sentiràs que la veu vagi fent ones. Mm-hmm. Sempre és una veu pura, i el que fa és utilitzar altres recursos per fer-la interessant, però és una cosa que no la trobes a faltar. Saps? Sí, sí. O sigui, hi ha pocs cantants que siguin capaços de cantar sense fer el vibrato aquest. I no ho trobes a faltar. I no ho trobes a faltar. I el Peter Gabriel és un d'ells. No? Sí, no? És com el dels plats de la bateria, tampoc els trobes a faltar. O sigui, la bateria no té, no? El que dèiem abans, que no té, sí. la bateria no tenia plats i no es notaven a faltar. No? I... sí, perquè era un altre rotllo diferent. És un altre rotllo. Sí, sí, realment. I a més, el Peter Gabriel sempre, des de la seva etapa de Gènesis, sempre, fins i tot quan era jove, tenia una veu com d'home molt gran. És curiós, té una tímbrica de veu d'home molt gran, llavors clar, ja li concedeixes, no sé, una atenció diferent, perquè no t'està cantant un jovenet amb la típica veu potent, plena d'adrenalina i de testosterona, sinó que t'està parlant un home gran amb ple de passió i de coneixement i de saviesa, sí, sí, sí. Saps? És una cosa màgica. Sí, sí. No? Que per força el que està dient ha de ser molt interessant, sí, sí, no? Clar. O sigui, això està clar. Això està clar. Bé, doncs, Salva, malauradament queden molt pocs minuts per acabar el programa se'ns quedaran al tintero moltes cançons, ja t'ho dic ara. Perquè... Ostres, t'he de dir que se m'ha passat volant aquest programa, però sí, volant. A mi també. Acabo de mirar el rellotge i m'ha donat un soponcio. És que això de l'espacio-tiempo no deu anar bé, perquè no, això no és normal. Bé, ràpidament, després de l'àlbum Sou, el Peter Gabriel va gravar la banda sonora de La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, i ho va fer amb bastant èxit, va entrar a les llistes i tot, la banda sonora, i l'any 90, això va ser l'any 89, i l'any 90 va aparèixer el recopilatori Shaking the Tree. De manera que ens hem d'anar fins a l'any 92, quan apareix l'àlbum As, el segon d'aquesta llista amb noms de dues lletres. On escatimava lletres. On escatimava lletres, exacte. L'àlbum As, de 1992, és un àlbum on ell tornava a treure els seus dimonis de dintre. És un àlbum molt personal, perquè en ell es explorava el dolor dels seus problemes personals molt recents. No? Havia fallat el seu matrimoni, havia fallat la seva relació amb l'actriu Rosanna Arquette, que és una actriu molt atractiva, molt sí, sexy, sí. I a més s'havia distanciat de la seva filla, de la seva primera filla, s'havia distanciat d'ella. No seria la Melanie, no? No estic segur, sí que tinc per aquí apuntat a les meves notes doncs els noms de les seves filles. Ho dic perquè la Melanie és una de les seves filles i a sobre a l'última gira que va fer, ella sortia cantant amb ell, sí. una dona ja. Efectivament, mira, hòstia, ho tinc per algun lloc, sí, té una filla que es diu Anna Marie, una altra que es diu Melanie. Sí, que la Melanie... Hòstia, és que mira, no m'ho he estudiat, saps què passa? Que quan em preparo les biografies dels grups i dels artistes, deliberadament mai faig incapeu a la seva vida personal. Sí, no? Intento que... No sé, penso que... Resaltar més el tema sí, musical. Sí, val no? Més centrar-se, no?, a la seva vida com a artista, com a músic, no? Intento, deliberadament ho faig, no ficar-me massa amb els seus... Però vaja, qualsevol que tingui interès es fica a la Wikipedia i ja hi ha de tot, no? Tot el safreig que vulgueu. I a Facebook, sí, a la Wikipedia... Sí, a Facebook, exacte, de tot. Aleshores... Però no, no, no, no no m'he ficat gaire amb això. El que sí que sé és que en aquest àlbum As, ell doncs expressava una mica el dolor que li produïa això, en concret el distanciament amb la seva filla l'expressava amb el tema Come talk to me. Que és vine i parla amb mi, no? Que sembla que li estigui dient a un amante o algú i no, li estava dient a la seva filla, no? I a més en els concerts començava, de fet, la gira amb la gira d'aquell àlbum, la gira d'àlbum As va ser molt espectacular perquè començava i ell començava la cançó cantant amb un telèfon a la mà, amb una cabina de telèfon, una telefònica, llavors, de les britàniques vermelles, llavors sortia de la cabina amb el telèfon i anava estirant el fil i anava corrent metres i metres per una sèrie llarguíssima, efectivament. Fantàstic. I anava... Inoblidable. No, realment, escolta'm, ja et dic que és un àlbum molt personal i que també val molt la pena. Estava ple d'èxit, no només el Come Talk to Me, però vaja, hi havia ple de cançons com l'Steam, per exemple, una gran cançó que tenia aires una mica de Sledgehammer. De tota manera, bueno... Hosti, jo, si et sembla, com que queda poc temps... Sí, ens hem de despedir ja, Rubén. És que no tenim més tutia. Sí, no? Hem de posar un tema. Volia acabar de mencionar una mica els altres àlbums del Peter Gabriel, però vaja. Endavant, expliquis, ara pot. No, molt ràpidament. El tercer àlbum d'aquesta llista de dues lletres és Lab, de l'any 2002. I després, doncs, mira, coses ressenyables. La banda sonora de Wall-E, de la pel·lícula Wall-E de Disney, de l'any 2008, que va ser nominada als Globus d'Or i tal, i va tenir també bastant d'èxit. I el més recent d'aquest any, de l'any 2010, un disc amb orquestra simfònica, es titula Scratch My Back, i vaja, m'haig de posar... Sí, senyor, m'haig de posar a estudiar-lo perquè no podria dir gaire més cosa d'ell, però té molt bona pinta, o sigui que us recomanat. Scratch My Back. I per acomiadar el programa d'avui, si et sembla, ja que ens havíem quedat a l'àlbum As, de 1992, escoltem aquell tema, el Come Talk to Me. El Come Talk to Me, que és preciós. És que és preciós, i l'escoltem a més, escoltem-lo en directe, si et sembla, com el cantava en directe, des d'aquella cabina de telèfon vermella, vale? Un tema, vine, parla amb mi, que li deia a la seva filla amb la qual s'havia distanciat. Peter Gabriel, geni figura, està a la sepultura, un dels grans, grandíssims. Molt bé, nois, doncs ens veiem al proper programa del Borratxo de Música i no ens falteu. Vinga, fins a la pròxima. We'll be right back. On the same damn side, all the barriers fall away.